चेहरा जब नजर आए मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए जिक्र तुम्हारा जब जब होता है आँखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे लिए मैं जीऊं मरूं चारों पहर तुझे देखा करूं मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं जिक्र तुम्हारा जब जब होता है देखो ना होंठों पे तेरा एहसास रह जाता है मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर कल सुबह तो मुझे हेट करोगे सर बरन हवाएं मुझे न जाने दे गई सदा क्यों अभी अभी है सरफरोशी आशिकी भी जाएगी जा मेरी इसमें कभी जिक्र तुम्हारा जब जब होता है ना हर लम्हा तेरी दास्तां कह जाता है मेरी हर एक तड़प को सुकून मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए तेरा चेहरा जब नजर चेहरा जब ना